תודה יואב. אני אקרא פואמה אחת, זה טסט ראשון עליה, אני מקווה שתשרדו אותה. היא מחולקת לשישה שירים. אם תלך למילואים, א', אם תלך למילואים, איך תלך? איך תלך מבלי להתלכלך בזוהמה? איך תלך שלא חתמת מתחילה על מלחמה שממשיכה להשכים את השממה שהופרכה? איך תלך למילואים ותעזוב אמונתך שמעשיך הם חיים והם חובה, ומלחמה מנהלים גם על אופי האומה, ועל אם יש בה שאר רוח שאיננו דבר תורה, ואיך אפשר שתהיה לישראל תרבות גבוהה, וחטאים של אנשים שמתרבים מוצאים אותך בין השטחים, מתחבט בין עצמך לבין עמך. כי אם תיקח את קט הנשק ותניח לעתך, אז מי נלחם בעבורך ובשביל מה יש כאן חיים, אם אין שאר רוח לרפואה? ואם תלך למילואים ותתמלא אבק שריפה, מי ינקה מאחריך אחרי המלחמה? דמים קרושים, לילות טרשים ועצומות מכל פינה, ואם החל בך ספק לזרום בעורק מדמך, איך תתנער ואז תלך למילואים בעצמך? ב' ואז אתה פותח את הדלת החומה, ובסלון אחים שלך יושבים בהסבה, והם אותם אחים שלקחו אותך לטייל בארצך כשהיית ילד מסורבל, ולימדו אותך מה זה גדילן ואיך עולים שלוחה. והם אותם אחים טובים שבסלון מול מונדיאל אתם יושבים עם בירה וטאפו צ'יפס שמנת ובצל, ואתה יושב שם מחובץ בסלון של ההורים, והם במילואים, והם קצינים במילואים, והם האחראים לארץ נטושה, שומעים את הרהורך לרגע קט על הצלחת המשימה, והם אומרים, ידעתי שיש השתמטות, אבל קשה שזה כל כך קרוב. והם כועסים ונעלבים, כאילו הם הארץ, מאשימים אותך בשמה, ואתה, אתה הארץ, מאמין שתפקידך הוא להגן על ארצך בבריגדת השירה, אבל הארץ כבר חולה ומתפתלת במיטה, וכשהיא חולה, גם אתה גונח מכאב, נושא עיניים מזיעות אל התרופה שעוד איננה, וזה ברור שאשמתך מגרדת את האור, תוציא אותך משם, פחות אמיץ, פחות גיבור. אתה תלך למילואים, ואם תלך, אז איך ומה? הצילני נא, הצילני נא, הצילני נא, הצילני נא. ג' אם תלך למילואים, איך תלך מבלי להתלכלך מפעורי האדמה שבמפתן ביתך? איך תלך מבלי לנוח וללחוץ אל קרבתך את בטן זוגתך מתוך שינה? אם תלך למילואים, איך תלך מבלי ללחוש לילדיך לילה טוב? איך תלך למילואים כששטיח האמבטיה הכחול והסעיר נותר הטוב? איך תלך למילואים עם הכלים רוכנים לשיש נשפחים מהשוליים עד הקיר? איך תלך מבלי לחבוש שריטה קלה ומדממת מחיתוך פצלים בסכין מטבח צהוב, מבלי לחדול מלאהוב את ארצך והמולדת? אם תלך, חבל כי תעזוב, חבל כי בלי לחשוש את מהקורות אותך בדרך, הלא תחשוש עבור מי שעזבת? הלא מעבר לקיריים רוכש כבר שמן זית, ובצל שמתאגן נשרף טיפה, ריח מאושן עולה בכל הבית. אתה פותח חלון להבריחו מדעתך, אבל מבריח רק יונה בנתה על עדן את ביתה, מחמם לחמנייה והופך קציצת בשר, ומורח מיונז חריף וקטשופ עם חרדל. הריח מקרקר, אתה אורז הכל הדרך, בנייר סופג ארוך. כבר יוצא מפתח דלת, אך חוזר לאחוריך ולוקח את הזבל בידך. איך תלך מבלי להתלכלך ממיץ אשפה, זולג בכל חדר המדרגות? כי תעזוב במר ביתך למילואים, ואשמתך המנקרת בכאב את הכתפיים. איך הלכת? הרעב יושתק עם הבשר המדמם שתבלוס ביד אחת, ובשנייה אתה נוהג. איך תיסע למילואים ברכבך מיד שלישית? הכיסאות של ילדיך מאחור מתלתלים, אתה פורקם מחגורות ומניחם בתא מטען ושוכחם באחורי ראשך הנאטם. איך תיסע למילואים מבלי להתלכלך מקיש החוח על כיסא הבטיחות של בנך קט ורח שמסתגל עוד לנסיעות? איך תניח לתמונה שלו לברוח מראשך? איך תחמוק מחיוכו כשהוא הולך לראשונה? ד. איך תאמר לאשתך שאין לך ברירה, ועכשיו היא לבדה, עולה קומה אחר קומה, ביד אחת תיקים, ביד שנייה הילדה, ולמטה בעגלה בנך בוכה מנטישה, מחכה בלי סבלנות שתרד בחזרה, ויורדת, ועולה, ולוקחת עוד תיק וביטחה, שנשארה למעלה ממתינה, נעלבה כי נעזבה, והשכנים שולחים עזרה, ובסוף יום זו אשתך. היא נוחתת לספה, מסיטה צלחת ממרכז שולחן סלון, ומרימה את הרגליים ועוצמת, קצת לישון. אם הלכת, איך ולמה? האם תשוב בחזרה? היי. אתה על הגה מתופף, שירים קלים ברשת ג' הכבישים ריקים, פותחים לך דרך רחבה. אתה נוסע בלי בעיה ובלי לחשוב יותר מרגע, הולך מבלי מטען, מבלי תת מקום לדאגה, אבל עכשיו החדשות. וראש הממשלה מעכב שוב פעם קידום מגעים לעסקה. וחסרים לוחמים, אבל חבר כנסת חרדי מזהיר שלא יחתמו על צו גיוס. ועוד לוחם נופל מתאונה בשטח הערכות, ומחשבה חדה עוברת בלבך בבת אחת. את מי אתה משרת כשתלך למילואים? ואם תלך למילואים, איך תלך למלחמה? ואם תלחם במלחמה, באיזו מלחמה? ונגד מי אתה נלחם ובשביל מה? ואיך אפשר להילחם כשהמטרה היא לא שלום? ואם שלום לא יעשה, אז איזו עוד ברירה נותרה? ומה יקרה אם לא נלך? אם כולנו לא נלך, מה יעצור? מה יביא לסיום המלחמה? ומחשבות חותרות כפצע את הדרך היפה של כביש מהיר שקט, חשוך, פתוח לרווחה. וב. אך כבר הלכת, והגעת לבסיס האם שלך. כאן אתה מכיר, וחברים חובקים אותך. הציוד שלך מוכן, ומבלי עבור רווחה, אתה באוטובוס, חצי ישן, בדרך למוצב, מניח ראש על החלון שדופק לך בראש. איך הלכת? אם הלכת, מה יהיה איתך? תודה רבה.